No, wiem o co chodzi. Papa. Zapach gumowych liści jest wszędzie. Hardcore to życie, muzyka to dodatek. Życie po śmierci, znaleźć notatek. Tych co tam byli i jakoś przeżyli. Gdzie teraz są? Gdzieś się zaszyli, bo byli, widzieli. Chcieli tam zostać, było ich mnóstwo. Chcieli się dostać na pałacowe pokoje. Ja jestem tu i cały czas tu stoję. Czy się boję? Dziwne pytanie, dziwne, bo nie ma odpowiedzi na nie. A w bramie kupisz bilet na Marsa. Czy ja wiem? Nie, to nie farsa. Hardcore to wojna bardzo uniwersalna. Hardcore to wypowiedź bardzo indywidualna. Hardcore to siła nieobliczalna. Dla wielu ludzi po prostu nieosiągalna. Hardcore to wojna bardzo uniwersalna. Hardcore to wypowiedź bardzo indywidualna. Hardcore to siła nieobliczalna. Dla wielu ludzi po prostu nieosiągalna. Prawdziwy hardcore to ten drugi dzień. Dzień, w którym człowiek wygląda jak cień. Chcesz kupić golda? Bo nie mam na worek. Siano już jest, a w mieście kurwa korek. Dorek, nie tykam, bo biedactwa. Kiedy żyły pan w sklepie, mówił, że się same powiesiły. Bo chyba nie zdzierżyły. Co człowiek odpierdala z takimi rzeczami, to ode mnie zdala. Zapala, kolega jest płomień i te inne. A dziewczyny są oczywiście niewinne. Hardcore to wojna bardzo uniwersalna. Hardcore to wypowiedź bardzo indywidualna. Hardcore to siła nieobliczalna. Dla wielu ludzi po prostu nieosiągalna. Hardcore to beton, osiedla nienawiści. Kontakt z przyrodą to zapach zakazanych liści. To proces zawiści. Sąsiedzi się kochają i przybyle. Okazy sobie dupy obrabiają. Oni znają życie dziennika TV. Ten typ ludzi nigdy nie śni, bo piją. No kurwa stop. Niewiele im potrzeba, żeby wejść na top. Więc żłob razem z nimi tylko na to cię stać. No i co z tego, że ja na przykład wolę ćpać? Może jeszcze powiesz, że mam się ciebie bać. Może jeszcze powiesz, że mam się ciebie bać. Hardcore to wojna bardzo uniwersalna. Hardcore to wypowiedź bardzo indywidualna. Hardcore to siła nieobliczalna. Dla wielu ludzi po prostu nieosiągalna. Hardcore to wojna bardzo uniwersalna. Hardcore to wypowiedź bardzo indywidualna. Hardcore to siła nieobliczalna. Dla wielu ludzi po prostu nieosiągalna. Hardcore to wojna bardzo uniwersalna. Hardcore to wypowiedź bardzo indywidualna. Hardcore to siła nieobliczalna. Dla wielu ludzi po prostu nieosiągalna. Hardcore to wojna bardzo uniwersalna. Hardcore to wypowiedź bardzo indywidualna. Hardcore to siła nieobliczalna. Dla wielu ludzi po prostu nieosiągalna.